kg. I masło z polskiej mleczarni. Okazja! 3,99 za opakowanie przy zakupie 3. Przy zakupach za minimum 49 zł. Szczegóły promocji na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Jest środa, godzina 11. Czas na serwis Trójki. Przed Państwem Filip Jarek. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło rekordową liczbę zakażeń, jeśli chodzi o czwartą falę pandemii. Straż Graniczna informuje o kolejnym szturmie na polską granicę. Wczoraj 3 duże grupy migrantów chciały sforsować zasieki. Wszystkie te próby zostały udaremnione, te osoby zostały z powrotem doprowadzone na Białoruś. Papież Franciszek złożył życzenia Polakom z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości. Wyraźnie komplikuje się sytuacja epidemiczna w Polsce. Ministerstwo Zdrowia pół godziny temu poinformowało, że w ciągu doby wykryto ponad 18,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 249 osób chorych na COVID-19. Tylu nowych infekcji jeszcze nie było podczas czwartej fali pandemii. Najwięcej zakażeń notowano w województwach mazowieckim, lubelskim oraz śląskim. Utrzymuje się trudna sytuacja w pasie przygranicznym. Wczoraj Straż Graniczna notowała 599 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Zatrzymano 9 osób, 5 obywateli Libanu, 3 obywateli Iraku oraz obywatela Syrii. Major Katarzyna Zdanowicz powiedziała, że 3 liczne grupy nielegalnych migrantów próbowały sforsować granicę. To było w okolicach placówki Straży Granicznej w Krynkach, tutaj około 100 osób. Po południu, około godziny 16-17, grupa około 200 osób w terenie odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Białowieży oraz w nocy placówka w Dubiczach Celkiewnych. Wszystkie te próby zostały udaremnione, te osoby zostały z powrotem doprowadzone na Białoruś. Po białoruskiej stronie co najmniej kilka tysięcy osób pilnowanych przez białoruskie służby. Ministerstwo Obrony Narodowej zamieściło na Twitterze filmy, na których widać, jak białoruscy funkcjonariusze oddają strzały, by zastraszyć migrantów. Stosują wobec nich także przemoc. Tymczasem za pół godziny w Warszawie początek spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Tematem rozmów sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i działania hybrydowe reżimu w Mińsku. Pojawi się również temat sankcji. O jakich restrykcjach mowa? To pytanie do Karola Darmorosa, który jest przed kancelarią premiera. Chodzi tu zarówno o sankcje unijne wymierzone w białoruski reżim, jak i w linie lotnicze przewożące migrantów głównie z krajów Bliskiego Wschodu. Polska nie wyklucza także własnych restrykcji gospodarczych wobec Mińska, o czym mówił wczoraj w Sejmie premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy gotowi i niech słyszy to również reżim Łukaszenki na eskalację tego typu. Trzymamy w odwodzie kolejne sankcje gospodarcze i jeśli nie na poziomie Unii, będziemy je wdrażać również my na naszej długiej dość granicy z Białorusią. O tym, że polska propozycja sankcji wobec Białorusi jest gotowa, wspominał też wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Ich wprowadzenie na poziomie unijnym wymaga jednak zgody wszystkich krajów członkowskich. Mówił Karol Darmorosy, dziękujemy za relację. Papież złożył życzenia Polakom z okazji przypadającego jutro Narodowego Święta Niepodległości. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w watykańskiej auli Pawła VI, a więcej o tym w korespondencji Piotra Kowalczuka. Po katechezie poświęconej listowi świętego Pawła do Galatów papież zwrócił się do Polaków. Dziękując Bogu za dar wolności, pamiętajmy, że jak mówił święty Jan Paweł II, wolność trzeba zagospodarować w oparciu o miłość Boga, ojczyzny i braci. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą. W katechezie papież powiedział, że apostoł Paweł podporządkował wolność miłości i wskazał, że wyraża się ona konsekwentnie w posłudze miłosierdzia. Wskazał, że doświadczamy na co dzień, jak trudno jest być uległym Duchowi Świętemu. Podkreślił, że wówczas należy zwrócić się do Chrystusa i wstrząsnąć swoją wiarą. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Głos w sprawie przypadającego jutro święta zabrał także prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Im silniejsze będzie państwo polskie, tym trwalsze będą gwarancje naszej niepodległości i naszego życia w wolności. Napisał dla portalu Polska Times wicepremier. Jarosław Kaczyński zwrócił również uwagę, że historia uczy nas, że nic nie jest dane raz na zawsze, że to co mamy możemy nagle utracić w części bądź w całości. Wypadki ostatnich tygodni pokazują nam z całą mocą, że w każdej chwili możemy być narażeni na najróżniejsze niebezpieczeństwa, dodał wicepremier. Aktor Andrzej Hyra i reżyser oraz scenarzysta Andrzej Żuławski zostaną uhonorowani w Alei Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej, poinformował łódzki magistrat. Gwiazda Andrzeja Chyry zostanie odsłonięta 18 listopada, natomiast tablica poświęcona Andrzejowi Żuławskiemu 6 dni później. Andrzej Chyra od lat słynie z wybitnych kreacji filmowych i teatralnych, za które otrzymał najważniejsze krajowe nagrody. Jego grę aktorską doceniano także za granicą. Za rolę w filmie Carte Blanche został uhonorowany nagrodami na festiwalach filmowych w Chinach, Nowym Jorku czy Buenos Aires. Drugi z docenionych w łódzkiej Alei Gwiazd artysta Andrzej Żuławski zmarł w 2016 roku, kilka miesięcy po otrzymaniu nagrody za reżyserię filmu Kosmos podczas festiwalu w Locarno. Do jego najsłynniejszych produkcji należą Opętanie, Borys Godunow, Moje noty są piękniejsze niż Twoje dni, czy film Wierność ze znakomitą kreacją Sophie Marceau. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę na przeważającym obszarze kraju czeka nas słoneczna pogoda z temperaturą od 8 do 10 stopni, a na południowym zachodzie nawet 12 stopni Celsjusza. Nieco chmur będzie jedynie na północy Polski, jednak nie spadnie z nich deszcz. Chłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44%, czwarty 77%, a piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Tylko w Lidl i tylko w tę środę. Taka oferta. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy. Drugi produkt 80% taniej. Tak, wszystkie kawy. Drugi produkt 80% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. I ten dźwięk oznacza, że jeszcze godzina, proszę Państwa, przed nami tych najlepszych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Opowiemy między innymi Państwu o tym, że 4 lata już temu rozpoczęło antenową emisję Polskie Radio Chopin. Będziemy wspólnie świętować te urodziny. O 11.20 przeniesiemy się do Wrocławia i przespacerujemy się tamtędy. A to z okazji tego, że jest wyjątkowa inicjatywa w tym miejscu, Wrocławk Maraton. Co to takiego? O czym to? To już niebawem u nas w Trójce. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy.

i przenosimy się w zachodnie rejony naszego pięknego kraju. A teraz opowiemy Państwu o wyjątkowej inicjatywie ludzi, którzy interesując się dziejami Wrocławia, samym miastem lub po prostu lubiący spacerować, mają okazję poznać losy najważniejszych obiektów stolicy Dolnego Śląska. A mogą to zrobić dzięki spacerowi na medal, czyli Wrocławk Marathon. O tym, czym on jest, porozmawiam już teraz z naszym gościem, Marcinem Janiszewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Właśnie, co spacerujący po Wrocławiu obejrzą i jaka będzie trasa spaceru i na czym polega ten spacer? To jest bardzo skomplikowane pytanie, więc postaram się jak najprościej. Jaka będzie trasa, to jest też pytanie, na które można przewrotnie odpowiedzieć, że de facto trasy nie ma, a są trzy zestawy punktów do zaliczenia. Polega to na tym, że wybieramy sobie podczas zapisów trasę. W tym roku zaproponowaliśmy trzy, bo to już jest nasza trzecia edycja Wrocławku Maratonu, ale pierwsza w dniu 11 listopada, więc pierwsza patriotyczno-niepodległościowa. Wybieramy sobie daną trasę i dostajemy mapkę, na której mamy zestaw miejsc do odwiedzenia. Przykładowo trasa Wrocławskie Muzea i Kościoły. Nie trudno się domyślić, że chodzi o muzea i kościoły. Mamy tam muzeum w Pałacu Królewskim, Stary Ratusz, mamy tam Muzeum Pana Tadeusza na przykład i po prostu w danych miejscach mamy stanowisko, małą ladę z pieczątką. I teraz do wyboru dla nas, jako uczestników, jest to, czy po prostu weźmiemy sobie stempel i idziemy dalej do kolejnego punktu, czy może chcemy dany obiekt, muzeum, kościół, na przykład klasztor Bonifratów, cerkiew prawosławną, może chcemy też zwiedzić wnętrze. To zależy tylko od uczestnika. Tak samo tempo zwiedzania punktów, tak samo kolejność odwiedzania punktów, czyli właśnie ta trasa jest absolutnie dowolna. Więc to, że my coś nazywamy roboczą trasą rodzinną, sportową i trasą Wrocławskie Muzea i Kościoły, to jest jakby tak naprawdę tylko zestaw punktów, a to uczestnik sam sobie decyduje, którędy idzie, w jakim tempie, skąd startuje, dokąd dochodzi. Jak już zbierze wszystkie punkty, to i tak dochodzi na metę, która znajduje się we wrocławskim rynku w okolicy Pręgierza i tam, jeżeli ma mapkę z podbitymi wszystkimi stemplami, dostaje pamiątkowy medal. I jeszcze jest oprócz tego trasa sportowa oraz trasa rodzinna. Jak one wyglądają? Tak, trasa sportowa jest trasą zdecydowanie najdłuższą, bo ona ma nawet 20 kilka kilometrów, tak jeżeli najkrótszą drogą połączymy wszystkie punkty i prowadzi po wrocławskich parkach. Park Południowy, Park Grabiszyński, Park Szczytnicki, Park Andersa, Park Skowroni. To jest trasa, jak sama nazwa wskazuje, sportowa, czyli najdłuższa. Zdradzę tak za kulis, albo między wierszami przekażę informację, że oczywiście Wrocław Maraton, czyli chodzenie, jest tu najważniejsze, ale ta trasa sportowa jest na tyle długa, że nigdzie w regulaminie nie ma napisane, że jak ktoś przejedzie rowerem, to nie zaliczymy. Aha, czyli biegać można. Też można pewnie. Biegać też można, jak najbardziej zapraszamy. Jest to trasa długa i trasa cała jakby związana z aktywnością fizyczną, więc tutaj też będą na punktach atrakcje. Jako że to są parki, czyli jakby ich zwiedzanie zawsze odbywa się bezpłatnie i w dowolnej porze dnia i nocy, to tutaj przygotowaliśmy atrakcje stricte sportowe. Przykładowo na Wyspie Słodowej, która też wchodzi w skład tej trasy, będzie można porzucać piłką futbolową z zawodnikami Panter z Wrocław. Pod stadionem olimpijskim, bo też jest w tej trasie, będzie można za to rzucać do bramki piłką lakrosową z kosynierami Wrocław. Będzie można spacerować na orientację, biegać na orientację z jednym z punktów. Będzie można rzucać kulą do buli, czyli pograć w petankę. Więc ta trasa jest stricte związana z aktywnościami sportowymi. No i oprócz tego jeszcze ta trasa rodzinna, która w tym roku jest najpopularniejsza, to znaczy najwięcej pakietów właśnie rozeszło się na tę trasę. I jest to trasa przygotowana tak, żeby od najmłodszych do najstarszych wszyscy mieli coś fajnego. Na przykład w okolicy Placu Wolności jest Narodowe Forum Muzyki, jest Opera Wrocławska, jest Muzeum Teatru i tam w Narodowym Forum Muzyki będą przygotowane w określonych godzinach oczywiście i tylko dla limitowanej liczby chętnych, ale ci, którzy przyjdą, załapią się, wezmą udział z dziećmi w warsztatach wokalno-muzycznych. Ci, którzy przyjdą do opery, będą mieli możliwość z jednej strony zwiedzania budynku operowego, jednego ze starszych lub piękniejszych we Wrocławiu i będą mogli przymierzać stare stroje używane niegdyś w poprzednich spektaklach, a na przykład w Muzeum Teatru będzie można zobaczyć dwie ciekawe ekspozycje lalek. Na każdej z tych tras punktów jest około 10. Czyli dla każdego coś dobrego. Rozumiemy, że wydarzenie odbędzie się dokładnie kiedy? Dokładnie jutro, dokładnie 11 listopada. Czyli 11 listopada i nie jest to przypadek, że z okazji Dnia Niepodległości będziemy mogli też przejść się ulicami pięknego Wrocławia. Będą też atrakcje przygotowane przez naszych takich partnerów merytorycznych, czyli Instytut Pamięci Narodowej we Wrocławiu i Stowarzyszenie Odra Niemen, którzy pod pomnikiem Bolesława Chrobrego właśnie na Placu Wolności, w Rynku między innymi będą przygotowywać na Placu Solnym takie atrakcje dodatkowe, czyli na przykład inscenizacje historyczne, które pomogą nam też poznać dużo historii, dużo drogi Rzeczpospolitej do niepodległości, poznać losy drugiej konspiracji. Jest tego bardzo dużo takich typowo teoretycznych, dlatego że wszyscy nasi partnerzy pokazują to, co oni mają ciekawe. Muzeum swoje zbiory i tak dalej. Kościoły pokazują wnętrza, historię swoich obiektów, swoich zgromadzeń. Za to, za tę oprawę patriotyczną, niepodległościową właśnie wspomniane podmioty też odpowiadają, więc będzie to miks historii Wrocławia, historii obiektów, sportu Wrocławia, ale przede wszystkim także te motywy patriotyczno-niepodległościowe. Jaki jest warunek uczestnictwa w tym spacerze po Wrocławiu? Warunkiem uczestnictwa było zapisanie się i dokonanie opłaty startowej, a później odebranie pakietu. Odbierać pakiety można cały czas, z tym, że one wszystkie się już rozeszły. Przygotowaliśmy ich magiczną liczbę 1918, nieprzypadkowo, i wszystkie znalazły nabywców. Z tym, że jest jeszcze aplikacja i były też marki drukowane w biuletynie wrocław.pl. Inaczej, można chodzić sobie po punktach, można zbierać pieczątki bez pakietów, można korzystać z atrakcji tych na powietrzu, nie będąc zapisanym, przyjść, popatrzeć, ale żeby otrzymać medal i żeby zwiedzać te wnętrza naszych obiektów i korzystać z warsztatów, to należało wcześniej się zapisać, dokonać niewielkiej 20-złotowej opłaty startowej, no i później odbieramy odbieramy mapkę, czyli kartę uczestnika. Czy w przyszłości są jakieś plany, żeby takie spacery były realizowane też w innych miastach? Bo od razu pomyślałam o tym, że to jest bardzo dobry pomysł także do innych wielkich, pięknych miast polskich. Zdradzę też jeden mały nasz, nie wiem, może to nie jest sekret, bo też o tym mówimy, ale taki zakulisową historię, że ten pomysł jest troszkę ściągnięty, wzorowany, inspirowany tym, co jest bardzo popularne w krajach Beneluxu i w Skandynawii. Często podpatrujemy rozwiązanie, bo zadaniem naszej jednostki jest też organizowanie maratonu, półmaratonu we Wrocławiu, więc podpatrujemy często rozwiązania stosowane w Amsterdamie, bo tam jest to robione świetnie, na bardzo ładnym poziomie i notabene też mają stadion olimpijski, jak my, tyle, że mieli igrzyska. I tamten spacer, u nich się to nazywa Amsterdam City Walk, zainspirował nas. Także na pewno odbywa się to już w wielkich, ciekawych, ładnych miastach Europy. A czy będzie się odbywało w innych miastach Polski, no to ja serdecznie zachęcam wszystkich słuchających nas z innych miast Polski. Da się to zrobić naprawdę przyjemnie, fajnie i z wielką atrakcją dla uczestników i też z przyjemnością dla organizatorów. I tak będzie wyglądał właśnie Wrocławiak Maraton, czyli spacer na medal. Z nami był Marcin Janiszewski. Bardzo dziękujemy i w takim razie dziękuję. Życzymy dobrego spaceru wszystkim, którzy będą mogli w nim uczestniczyć, bo Wrocław, jak państwo podkreślają, to miejsce spotkań. Tutaj przecież przecinają się losy tak wielu państw. Some days I'm treading the water and feel like it's getting deep. Some nights I drown in the weight of the things that I think I need. Sometimes I feel incomplete, yeah. But you always say say, someday when we're older, we'll be shining like we're gold. Yeah, won't we? Won't we? Yeah, someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine. Be happy, happy. Oh, you say, someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need. We don't need. Yeah, one need on the line before we both run out of time. You'll come and see. Someday we'll be all that we need. Someday we'll be all that we need. I've been the best, been the worst, been a ghost in a crowded room. I took a chance, took a time, took a dive and it led you. So many times that I wish we could be anywhere.

Jeszcze dobrze pamiętamy, szanowni państwo, emocje związane z największym świętem polskiej muzyki, jakim jest konkurs chopinowski. A dzisiaj bardzo ważna rocznica inicjatywy, która nam te emocje przypomina i je przybliża. Przez 24 godziny możemy słuchać Radia Chopin. Z nami jest dyrektor tego radia, Marcin Gmyz. Bardzo dzień dobry. Dziękujemy za przyjście do naszego studia i cieszymy się, że możemy tą rozmowę odbyć. Wszystkiego dobrego i 100 lat. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i witam państwa bardzo serdecznie. I z tej okazji państwo też przygotowali wyjątkowy radiowy recital, który będziemy mogli wysłuchać dzisiaj. Tak, dziś o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego wystąpi Jakub Kuszlik, najlepszy Polak w ostatnim konkursie 18, który się zakończył przed niespełna miesiącem, konkursem chopinowskim. Zdobywca czwartej nagrody, no otarł się o medal, troszeczkę zabrakło, ale co bardzo ważne, zdobywca Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Ja tutaj powiem taką ciekawostkę, że w momencie, kiedy został ustalone, że będzie jednak ten koncert urodzinowy, postawiłem od razu na pana Jakuba, mając do wyboru dwóch Polaków, ale jeszcze wówczas nie wiedziałem, że zdobędzie Nagrodę Polskiego Radia, więc złożyło się to naprawdę w sposób znakomity, taki szczęśliwy zbieg okoliczności. Jakub Kuszlik, przybliżmy trochę tą postać naszym słuchaczom. Czym on się wyróżnia? On się wyróżnia przede wszystkim pięknym dźwiękiem, w zasadzie nieskazitelnością gry. To jest jeden z tych tak zwanych czyściochów, więc bardzo rzadko się myli, rzadko zdarza mu się jakiś tak zwany out, mówiąc kolokwialnie. Pozazdrościć. Tak, tak. No i przede wszystkim jest to człowiek niebywale muzykalny i też niebywale skromny, bo ja go obserwowałem od pierwszego etapu. Już po pierwszym etapie wyszedł do dziennikarzy zaraz po wykonaniu i powiedział, no, że niestety nic mu nie poszło, odpada z konkursem. Tak samo było po drugim etapie i po trzecim etapie, aż znalazł się w finale. To był człowiek, który zresztą podkreślał, że muzyka Chopina nie jest jakby jego sercu najbliższa, że on lubi grać innych kompozytorów, że pewnie na tym konkursie daleko nie zajdzie, bo przypuszczalnie nie czuje się jeszcze dostatecznie dojrzały. Rzadki przypadek skromności z wielkim artyzmem. Także myślę, że bardzo się cieszymy, że Jakub Kuszlik u nas zagra, że co więcej, ten recital zostanie wydany na jego debiutanckiej płycie Polskiego Radia, która ukaże się, mamy nadzieję, już na przełomie gdzieś stycznia i lutego przyszłego roku, więc w tempie błyskawicznym. A skoro mowa o mazurkach, proszę państwa, to posłuchajmy wyjątkowego wykonania mazurka F-dur w roli tutaj pianistki, śpiewającej właściwie pianistki, Natalia Gokulska wraz z Adamem Sztabą Genialnym. Posłuchajmy. Inspiracja kilku nut, motywacja działa znów. Plany są analogowe, customowy każdy ruch. Gdy porywa nowy zew i do lotu zbieram się, słyszę głosy, że prognozy na pogodę bardzo złe. Moje szczęście zezowate wylosuje czasem coś, chociaż bywa wiele trafień, kiedy trzeba kulą w płot. Wystukany trudny rytm poplątało nogi mi. Z sił opadam, mam blokadę, robię same kropki w tył. Ta ironia bawi mnie, kakofonią staje się. Blisko tak od grzytu do zachwytu w moim życiu jest. We'll be right back. czy dur. Akordy wydarte, zmienią warte, zabrzmią nowe już. Kalkulacji mówię nie, medytacja sprawia, że jest spokojna nuda, wtedy z buta ktoś traktuje mnie. Moje szczęście zezowate wylosuje czasem coś, chociaż bywa wiele trafień, kiedy trzeba kulą w płot. Detonuje to, co złe, dekoruje nowy dzień. Kartonowy zapał i atrapą znowu staje się. Dyktatura jak na złość, partyturę pisze los. Jeńców nie zawiera, dla snajpera skomponował to. To był Mazurek F-dur w wykonaniu Natalii Kukulskiej i Adama Sztaby. Z nami jest dyrektor Radia Chopin, Marcin Gmyz. Jak się podobało, panie dyrektorze, to wykonanie? Nie ukrywam, że znam tę płytę i ją bardzo lubię, więc bardzo mi się podobało. Fantastyczne odczytanie wczesnego Mazurka Fryderyka Chopina. Takie trochę jazzujące, czasami hollywoodzkie, ale w środku taki, może państwo zwrócili uwagę, był taki dłuższy fragment orkiestrowy. To było już z kolei czytanie Mazurka Chopina przez pryzmat wczesnego Witolda Ludosława, więc bardzo wiele warstw, kapitalna muzyka, kapitalny melanż rozrywki i tej muzyki klasycznej. Czyli podobało się, bardzo się cieszymy z tego powodu. Dzisiaj też mazurki wybrzmią, ale już w innej postaci, w wykonaniu Jakuba Kuszlika, o czym mówiliśmy. Ale wróćmy do samego Radia Chopin, które dzisiaj obchodzi swoje czwarte urodziny. Jak to jest być szefem takiego przedsięwzięcia? No przede wszystkim to jest wielki zaszczyt, ogromna odpowiedzialność, ale też nie prawdopodobna radość i satysfakcja, bo jest to możliwość współpracy z fantastycznymi dziennikarzami, zarówno Radiowej Dwójki, jak i dziennikarzami, których pozyskujemy z zewnątrz. Jest ich u nas bardzo dużo, właściwie już można powiedzieć większość tej anteny tworzą osoby, które gdzieś tam wyszukaliśmy w czasie tych czterech lat i które się znakomicie sprawdzają. No i do tego odkrywamy tego Chopina także dla samych siebie. Wychodzimy na przykład, to w takie nawiązanie do Natalii Kukulskiej, w stronę młodzieży. Mamy takie pasmo u nas, Shop in Pop, prowadzi je Mariusz Gradowski. I kiedy z Mariuszem rozmawialiśmy na początku, czy by poprowadził takie właśnie inspiracje, niekoniecznie jazzowe, bo to jest jakby osobny temat, tylko w muzyce rozrywkowej, w muzyką Chopina, to Mariusz zrobił taką kwerendę i stwierdził, no na 20-25 godzin, czyli 25 audycji starczy nam materiału. Ta audycja już prawie od 2 lat jest, 4 razy w tygodniu na naszej antenie i nie widać końca. Po prostu nagle się okazało, jak się zaczęło penetrować internet, że po prostu wszystkie gatunki muzyczne korzystają z muzyki Fryderyka Chopina. Artyści znani, nieznani, o których w ogóle byśmy nie usłyszeli, to wszystko Mariusz wyszukuje i tworzy absolutne takie perełki. To jest, można powiedzieć, takie jego, ale też nasze wspólne antenowe odkrycie, że Fryderyk Chopin jest chyba najpopularniejszym kompozytorem wśród artystów popowych. Mamy takie wrażenie, że bije na tym polu i Bacha, i Mozarta, i Beethovena, swoich trzech największych konkurentów. Wielu i będzie się inspirowało, mamy nadzieję. Radio Chopin to nie tylko muzyka, to także wiele audycji, wiele rozmów. Kto je prowadzi i jak wygląda ramówka w tym roku? Ramówka nasza ma pewne takie elementy stałe, to znaczy od północy do 7 rano nadajemy nagrania z konkursów chopinowskich, które były nagrywane od 55 roku. I można na zasadzie przypadku, to właściwie komputer wybiera, które nagranie którego pianisty, z którego etapu, z którego konkursu się pojawia. One są jako takie całości osobne nagrane i można po prostu słuchać wykonań genialnych, też czasami słabiutkich. No to jest znak konkursu po prostu, że występują przyszli geniusze, albo już uformowani geniusze, jak i pianiści, którym się wydaje, że może zrobią karierę, a nie wszystko, albo niewiele nawet się czasami na konkursie udaje. Więc tam jest przekrój takiego Chopina od nieudanego po genialnego. Tego można słuchać w nocy. Natomiast w ciągu dnia już jest szereg audycji też związanych z konkursem chopinowskim, ale opatrywanych już naszym słowem naszych komentatorów. I także audycje, w których mówimy po prostu o muzyce Fryderyka Chopina już poza konkursowo. o jego biografii, osadzamy jego muzykę na przykład w biografii, w faktach politycznych. Wyszukujemy nitki, które prowadzą na przykład do Bacha, pokazują co Chopin wziął z tych wielkich mistrzów, jak Bach, Mozart, Beethoven, ale pokazujemy, i tych nitek jest znacznie więcej, jak oddziaływał później na swoich współczesnych, ale przede wszystkim na swoich potomnych i nawet na kompozytorów działających współcześnie. To oddziaływanie Chopina jest rzeczywiście nieprawdopodobne i ono, mam takie wrażenie, im jest dalej od śmierci kompozytora, tym jest silniejsze. Chopin za życia był traktowany jako genialny pianista, oczywiście w Paryżu robił wielką karierę, chociaż ją przerwał i właściwie zamknął się w salonach tylko. Natomiast jako kompozytor, no to był taki traktowany jako kompozytor salonowy, walce dla dam, i to było dość długo taka łatka krzywdząca do niego przylgnęła. Dopiero tak przełom XIX-XX wieku zaczęła się zapalać lampka muzykologom, że zaraz, hola, to jest chyba ktoś zupełnie inny. No i w tej chwili właściwie Chopin pretenduje do miana największego kompozytora XIX wieku, rywalizuje z Beethovenem, z Wagnerem. To są właściwie dwie takie konkurencje, które, dwaj konkurencyjni twórcy, można by się tu już wtedy spierać, kto jest większy, ale pewnie takich argumentów stuprocentowych na rzecz jednego, drugiego czy trzeciego się i tak nie odnajdzie. Więc no, my jako naród mamy niebywałe szczęście, że po prostu urodził się wśród nas ponad 200 lat temu, 211 już właściwie, ktoś taki, kto wszedł do kanonu absolutnego, światowego, i w tym kanonie pozostanie, co więcej umacnia się jak gdyby w tym kanonie, bo Chopin zyskuje wielką popularność na Dalekim Wschodzie. O Japonii to wiedzieliśmy już od dobrych 30-40 lat, że jest tam modny, ale się tak okazało, jest, że... Udowadnia nam konkurs chopinowski. Tak. Właściwie można powiedzieć, że no, nawet tegoroczne zwycięstwa fenomenalne. Moim zdaniem największe zwycięstwa konkursu chopinowskiego od 65 roku, od czasów Marty Archerich. To nie jest taki zwykły zwycięzca. Charyzmatyczny nieprawdopodobnie, który będzie wyznaczał nowe trendy w pianistyce. To jest ewidentne. To nawet Bruce Lee, urodzony w Paryżu, ma korzenie chińskie i właściwie wygląda jak Bruce Lee, tak? Zresztą stąd to imię sobie przybrał ze względu na podobieństwo. Właśnie chce być wprost kojarzony ze swoim idolem, oczywiście z zupełnie innej dyscypliny. Także Chopin na Dalekim Wschodzie to Chiny. W Chinach, jak ja byłem 7 lat temu w Chinach, mi mówiono w konserwatorium w Pekinie centralnym, że w tej chwili, wówczas było 6 milionów wykształconych pianistów po szkole muzycznej. Proszę sobie wyobrazić, to by oznaczało, że co szósty Polak grałby w Chopina na poziomie profesjonalnym. No i teraz jest ogromny boom od czasu zwycięstwa w konkursie chopinowskim poprzednim w 2015 Song Jingchona w Korei Południowej. Tam właściwie Song Jingchon jest celebrytą największym w zasadzie, można powiedzieć. No jeszcze K-pop tam oczywiście jest, ale on śmiało rywalizuje z tymi muzykami popowymi, jeżeli chodzi o popularność. No i to jest wszystko Fryderyk Chopin, więc jeśli Europa się kiedyś z Chopina wycofa, bo my w Polsce tak poza konkursem chopinowskim to za często tego Chopina nie słuchamy. Tutaj muszę taki kamyczek wrzucić do naszego ogródka. To Daleki Wschód czeka z otwartymi ramionami, żeby po prostu przejąć tę tradycję, i pianistycznie ją ewidentnie przejmuje. Ale ja bym troszeczkę więcej optymizmu tutaj wlała w tym momencie, bo jednak wracamy do tej klasyki. My byliśmy z zewnątrz, tak patrzyliśmy na to, jednak dzieci też nie słuchały, ale teraz dzięki tej popularności między innymi konkursów chopinowskich, dzięki temu, że na przykład na ulicach Warszawy możemy się przejść, zobaczyć, że są ławeczki, które grają Chopina. Mhm. Wiemy, gdzie Chopin żył. Już mamy troszeczkę więcej świadomości, jeśli chodzi o klasykę. Chyba troszeczkę jednak wracamy. Mamy taką nadzieję, że wracamy. To znaczy, obserwujemy to też po naszych wskaźnikach, że one tak stopniowo, powolutku, ale jednak rosną. No to, co było w czasie konkursu chopinowskiego, co zorganizował Instytut Fryderyka Chopina, ale także Radiowa Dwójka się do tego przyczyniła i Polskie Radio Chopin również, to było zupełnie nieprawdopodobne, bo podobno ilość odsłon przekroczyła 240 milionów na całym świecie. Natomiast mogę powiedzieć też, jeśli chodzi o nasze statystyki, naszego małego radyjka, organizowanego w sumie w 3 osoby etatowe i powiedzmy 20 kilku dziennikarzy, to nas widziało przez choćby sekundę 2 600 000 odbiorców. Gdzieś tam mignęła albo reklama, albo jeden z naszych filmików, wywiadów, albo po prostu ktoś zajrzał na nasze strony. To jest rzeczywiście nieprawdopodobne, aczkolwiek, no właśnie, 55% tych widzów pochodziło z Japonii. Ale w tym jest nasza siła, proszę państwa. Oczywiście. Taki rodak niesamowity. Jak się zmieniało Radio Chopin na przełomie tych 4 lat? Z założenia to było radio archiwalne i właściwie no, w pewnym sensie trzymamy się tej głównej wytycznej, czyli radio, które nie nadaje muzyki na żywo, tylko zasysa co najciekawsze informacje z archiwów Polskiego Radia, audycje z archiwów Polskiego Radia. Ale zorientowaliśmy się tak gdzieś wiosną 2018 roku, że wskaźniki zaczynają nam spadać. I eksperymentalnie wprowadziliśmy 2-3 pasma premierowe. Potem się okazało, że coś drgnęło. No i tych pasm jest teraz u nas rzeczywiście bardzo dużo. Są też oczywiście archiwa w dalszym ciągu, ale nasi odbiorcy jednak oczekują, żebyśmy się odróżniali od dwójki, od jedynki, gdzie działa fantastycznie Adam Rozlach. Także jesteśmy już w pewnym sensie anteną osobną. Mamy własnych słuchaczy, którzy na pewno się przełączają z dwójki do nas, od nas do dwójki, ale myślę, że taka doskonała symbioza. Jesteśmy kontrapunktem wobec naszej starszej, mądrzejszej, większej siostry, jaką jest dwójka. Jeszcze jedno ostatnie pytanie, króciutkie na koniec. Jakie plany na przyszłość? Na przyszłość, no po prostu chcemy w dalszym ciągu iść tą drogą, jaką chcemy. Chcemy rozwijać nasze festiwale w Antoninie. Chcemy nagrać 3. serię serialu edukacyjnego z Janem Fryczem. Już jutro premiera 2. sezonu na naszych mediach społecznościowych. Katedra Fortepianu Polskiego Radia Chopin, czyli film, którego każdy odcinek jest poświęcony jednemu dziełu Fryderyka Chopina. Jan Frycz rozmawia z wielkim pianistą, profesorem Markiem Schlezerem. Marek Schlezer coś tam prezentuje i panowie tak sobie rozmawiają, spierają się i mam nadzieję, że powstaje bardzo ciekawa narracja wokół Fryderyka Chopina. To dziękujemy bardzo i w takim razie powodzenia. 100 lat albo nie. Dłużej niż 100 lat życzymy państwu. Pan Marcin Gmys, dyrektor Radia Chopin, był z nami. Życzymy powodzenia i słuchamy Radia Chopin w internecie. Bardzo dziękuję w imieniu całej redakcji. A mamy nadzieję, że kiedyś na falach radiowych także. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. I feel like you never really cared. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. Trójka. Program trzeci. Słuchają Państwo Trójki przed południem, już za chwilę godzina 12 i serwis Trójki, a w nim między innymi sytuacja o tym, sytuacja jaka jest przy granicy polsko-białoruskiej, bo tam nadal niestety niespokojnie.